राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 1 मई 1994 को प्रातः स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, उनमें क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र युद्ध 5 गुणी है चित्त की। एक मूढ़ अवस्था है, एक क्षिप्त अवस्था है, एक प्रक्षिप्त अवस्था है, एक एकाग्र अवस्था है, एक निरुद्ध अवस्था है। चित्त का संचार रुक जाना वो निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था में निर्विकल्प समाधि ऊंची से ऊंची है। अपने जो गीता में बताई है, संतों से सुनी है, तो गीता में खास वर्णन है, वो इससे एक विलक्षण बात है। उस तरह पर अपने विचार ले जाते हैं, उसके अपने कहते हैं, विवेचन करते हैं। चित्त की वृत्तियों का निरोध करने की अपेक्षा अपने आप में स्थित होना, वृत्तियां निरुद्ध होती है उसका फल बताया है। तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम, जहां वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है। ये है फल समाधियों का। अपनी बात कह रहे हैं, अपने में स्वरूप स्थिति की ही बात सीधी। जैसे आप हम समझते हैं मैं हूं, अपने में होनापन का अनुभव होता है सबको। वो अपने होनापन का अनुभव वो विचित्र ढंग से होता है, वो बिल्कुल अनुभव है सबका, इसमें संदेह नहीं है। किसी को ही पूछा जाए कि तू है क्या कि मैं हूं, कि इसमें शास्त्र प्रमाण क्या है बताओ, तू है इसमें प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, शब्द है, अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि है, क्या प्रमाण है इसमें, तो किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। भाई शास्त्र में लिखा इस वास्ते मैं हूं, अब बात नहीं है, मैं हूं स्वतः है स्वाभाविक, अपने होनापन का ज्ञान मैं हूं। ये मन की वृत्तियों का भाव और अभाव दोनों होता है। चित्त की वृत्तियों का भाव अभाव, अवस्थाओं का भाव अभाव, परिस्थितियों का भाव अभाव, देश का भाव अभाव, काल का अभाव अभाव। मन में सुबह हुआ तो दोपहर का नहीं, दोपहर में हुआ तो सुबह नहीं, सुबह जो शाम को नहीं, ये कालों का भाव है अभाव है। देश का ये वृंदावन है कि ये ऋषिकेश है, ये स्वर्गाश्रम है, ऐसे देश का भाव अभाव, मन बुद्धि का भाव अभाव, यहाँ समझ गए या नहीं समझे, यहाँ मेरी बुद्धि पहुंच गई या बुद्धि नहीं पहुंची, सबके भाव अभाव दोनों का अनुभव होता है, पर अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं होता, अपने भाव का ही अनुभव होता है। ऐसा नहीं मैं नहीं रहा, ऐसे अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं होता है। जागृत स्वप्न में अहम का अनुभव होता है, सुषुप्ति में अहम का अनुभव नहीं होता है, परंतु सुषुप्ति में मैं था, कैसे क्या पता कि कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था, इसका तो पता था ही नहीं। अभी कोई बाहर से आदमी कहे अमुक यहां पर है, तो हम कहते भाई नहीं है। तो नहीं कहने वाला है, नहीं है क्या कहने वाला तो है ही नहीं, तो किसने कहा कि यहां नहीं है। ऐसे सभा सबके अभाव का अनुभव सुषुप्ति में है, अपने अभाव का अनुभव नहीं है। जिसके अपने अभाव का अनुभव ही नहीं है, उस अपने आप में स्थित होना है, उसको स्वस्थ कहते हैं। सम दुख सुख स्वस्थ, स्व में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति स्तो ही भूंगते, प्रकृति में स्थित रहे तो भोगता बनता है, सुख दुख का भोगता है। पुरुष सुख दुख का नाम भोगतृत्व ही स्वरूप स्थिति, पुरुष प्रकृति स्तो ही भूंगते, सुख दुख भोगता, सुख के भोगतापन में दुख के भोगतापन में पुरुष हेतु होता है। तो कौन सा पुरुष हेतु होता है, पुरुष प्रकृति स्तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित होता है, वो सुख दुख का भोगता होता है। तो सुख दुख का भोगता कब नहीं होता है, कि पुरुष प्रकृति स्थ तब होता है, कब नहीं होता है कि स्वस्थ। सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख में सम हो जाता है, वो स्वस्थ हो गया, स्वस्थ अपने स्थित हो गया, सम दुख सुख स्वस्थ। तो स्वयं स्थित होना है, वो गुणातीत होना है। क्यों, कि पुरुष है वो गुण रहित है, सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभव, सत्व रज तम ये प्रकृति में स्थित है, और वो गुणातीत से उचित है, गुण से अतीत है वो। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय, निर्गुण हो से अनादि होने से निर्गुण से अयम परमात्मा अव्यय अविनाशी, शरीर स्थोपी बांधते न करुति न लिप्यते, ये शरीर में स्थित भी न करता है न लिप्त होता है। तो इसको निर्लिप्त बताया, अकर्ता बताया है, और ये अनादि और निर्गुण बताया, अनादित्वात निर्गुणत्वात। और निर्गुण होने से निर्गुण में अपनी स्थिति होती, वो गुणातीत होता है, क्यों निर्गुण स्वरूप है इसका। तो स्वयं स्थित होता है, इस वास्ते गुणातीत सर्वोच्चते। तो गुणातीत स्वतः है, बड़ा सीधा, मैं हूं, ऐसे अपने में स्थित हो जाए। मन बुद्धि चित्त अहंकार कदर रहे, अपने में स्थित हो जाए, वहां हूं नहीं होगा, वो है ही होगा, है। मानो अपनी सत्ता मात्र, सत्ता मात्र में स्थित हो जाए तो गुणातीत है, स्वतः गुणातीत तो है, गुणातीत का अनुभव हो जाए। जब तक प्रकृति में स्थित रहता है तब तक अपने गुणातीत का अनुभव नहीं होता, स्वस्थ होता है तब गुणातीत होता है। सम दुख सुख स्वस्थ सबलोषास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमान यो तुल्यो तुल्यो मित्रादि पक्ष यो और सर्वधर्म परित्यागी गुणातीत सर्वोच्चते। वो गुणातीत कहलाता है, मन उसको गुणातीत समझना चाहिए। तो गुणातीत कब होता है, कसम दुख स्वस्थ स्व में से तो गुणातीत है। क्यों, गुणातीत का स्वरूप है इसका, अनादित्वात निर्गुणत्वात, निर्गुण होने से गुणातीत है ये। तो गुणातीत होना नहीं है, है, परंतु प्रकृति विषय रहित अपना होता तब गुणातीत कहलाता है। तब प्रकृति में स्थित है तब तक गुणातीत नहीं है, तभी तक ये सुखी दुखी होता है, सुख दुख भोगता है, ये सुख दुख से ऊंचा हो जाता है, क्यों है, गुणातीत है। तो वो गुणातीत बना आप थोड़ा सा ध्यान दें, अपने स्वतः गुणातीत है। मैं हूं ऐसे होकर कुछ भी चिंतन ना करे। चिंतन करेगा तो प्रकृति में स्थिति हो जाएगी। अगर चिंतन प्रकृति है, चिंतन सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर सहित होगा चिंतन करेगा। जब चिंतन रहित है वो स्वस्थ है, अपने स्वयं स्थित है, तो स्वयं स्थित है उस समय गुणातीत है। तो गुणातीत हरदम रहता है, गुणातीत जिसका स्वतः स्वरूप है। तो ओम स्थित होकर के छोड़ दे तो आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित विचिंतित, कुछ भी चिंतन न करे। अपने में स्थित होकर कुछ भी चिंतन न करे। चिंतन करेगा अथवा अचिंत भी होगा कि मैं कुछ से चिंतन नहीं करूंगा, तो भी गुणातीत नहीं हुआ। चिंतन होता है नहीं होता है इस तरफ भी ख्याल नहीं हो। चिंतन करता नहीं हूं, अचिंत होता नहीं हूं, चिंतन है कि नहीं है इसमें भी परवाह नहीं। स्वस्थ सत्ता मात्र में स्थित हो जाए। होना पन हमारा स्वरूप है। होना पो तो होना पर अभी आप स्थित होते हैं तो गुणा में गुणातीत हैं। प्रकृति में स्थित होने पर भी स्वयं स्थिति मिटती नहीं है। जैसे आप किसी राज सिंहासन पर बैठ जाए तो राज सिंहासन पर बैठे तो भी आप अपने शरीर में स्थित हैं ही। ऐसा भी शरीर में स्थित न होकर राज सिंहासन पर बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। राज सिंहासन पर बैठे तो भी अपने आप में तो स्थित है ही। ऐसे आप सब वृत्तियों से रहित हो जाए, कुछ भी चिंतन न करे तो अपने आप में आपकी स्थिति है। ये सबसे ऊंची स्थिति है। किंचित बिना चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे। कि चिंतन आ जाए तो उछला जाएगा। आने वाला ठहरता, सहने वाला नहीं है। ये आने जाने वाला अपना स्वरूप नहीं है। अपने तो आना जाने को देखने वाला है, पर देखने वाला बनता है तब आने जाने वाले के संबंध जोड़ लेता है। अपने आने जाने वाले के संबंध ही नहीं है, है ही नहीं। कि वृत्ति उत्पन्न हो जाए तो उपेक्षा कर दे, उदासीन हो जाए, तटस्थ हो जाए, एकदम अलग जो अलग है। क्योंकि सुख दुख आता है, हर्षोग आता है, संयोग वियोग आता है, और स्वयं आता जाता नहीं है। स्वयं है जो का क्यों रहता है। बड़ी सीधी सरल बात है, अपने आप में स्थित हो जाए तो स्थित है। तो वो क्या जाए कि मन बुद्धि इंद्रिया अंतःकरण और कारण सही जो सुषुप्ति होती है उस कारण में स्थिति न रहे। कार्यशील का क्या एक देशी पन दिखता है, वो एक देशी पन भी नहीं, उसमें भी स्थित नहीं रहे। न सर्वदेश में न एक देश में है, ऐसे स्थित हो जाए सत्ता मात्र में। तो आज अभी मुक्त है ये मुक्तावस्था है। इसको मुक्ति कहते हैं, इसको कल्याण कहते हैं, उसको उद्धार कहते हैं। कोई गुणातीत कहा कि गुणातीत सब चेत गुणातीत कहलाता है। क्यों सम दुख सुख स्वस्थ, ये ज्ञान की स्थिति है, ये जीवन मुक्त की स्थिति है। ये सब जीवन मुक्त स्वतः है। प्रकृति के साथ तो संबंध जोड़ा है, अपने साथ संबंध जोड़ा नहीं है। अपने स्वरूप में स्थिति स्वतः है। जैसे आप शरीर में रहते हुए अपने किसी को मित्र बना लिया तो मित्र के साथ संबंध जोड़ लिया आपने। ऐसे माँ का संबंध है, पिता का संबंध है, स्त्री का संबंध है, पुत्र का संबंध है, ये सब जुड़े हुए हैं। पहले संबंध नहीं थे, पीछे संबंध माने जाते हैं, ये माने हुए संबंध है। तो प्रकृति के साथ, मन बुद्धि के साथ, इंद्रियों के साथ, शरीर के साथ संबंध हमारा माना हुआ है। वो मानव का संबंध से कर्ता बन जाता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मान्यते, अहम के साथ मोहित होने से मैं कर्ता हूं ऐसा मानता है। तो क्या करे कि नैव किंचित करोमिति युक्तो मन, मैं कुछ नहीं करता हूं। तो ये मैं है ना, तो ये महा मैं कुछ नहीं करता हूं बोलता तो है मैं, परंतु उसकी दृष्टि मैं नहीं है, मैं के प्रकाशक में है, जिससे मैं भान होता है, मैं का पता लगता है। तो मैं का पता लगने वाला मैं से अलग है। जैसे मैं थंबे को देखता हूं तो थंबे से मैं अलग हूं, ऐसे मैंपन दिखता है उस मैंपन से मैं अलग हूं, स्वयं अलग हूं। तो स्वयं में स्थित हो जाए जो स्थिति है स्वतः, ऐसे हो कुछ भी चिंतन करे नहीं, चिंतन करेगा तो प्रकृति में स्थित हो जाएगा, चिंतन कुछ नहीं करे तो चिंतन नहीं करना है ये भी प्रकृति में स्थित है, चिंतन करना है तो ये प्रकृति में स्थित है, कुछ नहीं करे आ जाए चिंतन तो आ जाएगा चला जाएगा, जैसे हवा आई और वो चली गई, ऐसे चिंतन आया और चला गया। ना उसके साथ राग है, ना द्वेष है, ना हर्ष है, ना शोक है, ना संयोग है, ना वियोग है। वो वियोग संयोग हवा का ये अपना संयोग है ही नहीं, अपने है जो के त्यों स्थित होना है। ये है सहज अवस्था, इसको सहज अवस्था कह रहे हैं। अपने में स्थित होने में सहज स्वाभाविक है, समाधि में सहज अवस्था नहीं है। समाधि में अंतकरण के निरोध है, अंतकरण का तो अंतकरण निरुद्ध अवस्था उसमें है। उस समाधि का फल जो बताया है कि सब वृत्तियों का निरोध, योग सत्य वृत्ति निरोध, योग ने योग नाम है चित्त के वृत्तियों का निरोध। योग चित्त के वृत्तियों का निरोध, वो निरोध होने से उनकी स्वरूप में स्थिति होती है। तो पहले ही स्वरूप में स्थिति कर दे, फिर निरोध करना ही नहीं है। फिर उस अंतर्गत निरुद्ध हो, चाहे संसार हो, चाहे एकाग्र हो, हमें क्या मतलब। वो प्रकृति का कार्य, हम पुरुष है प्रकृति, हम पुरुष हम से ही वह वेदनादि उभा हो गई, दोनों ही उसी है। तो वो स्वस्थ हो गया। तो सतह अभाव नहीं भी देते, ना भाव भी देते सतह, वो सत है उसका अभाव होता है, निरत रहता है। और नाश तो भी देते भाव, असत क्या है, वृत्तियां है, मन है, अंतकरण है, शरीर है, ये संसार ये सब असत है, बदलता है, एक रहता नहीं है। तो बदलने वाले का भाव विद्यमान नहीं है, जो बदलता है उसका रहना विद्यमान कैसे है। आज यहाँ रहा कल और जीव चले गया, तो यहां तो विद्यमान नहीं रहा, वो तो रहता नहीं, आता जाता है, उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। विद्यमान जिसकी सत्ता है उसका अभाव विद्यमान नहीं है। तो ना सत्व विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता, उभयोर विदृष्टोंतस्त्वं योस्तत्वदर्शिभिः, दोनों का अंत तत्वदर्शियों ने देखा है, दोनों का निष्कर्ष देखा है। तत्वदर्शी क्या, उस तत्व में स्थित है वही तत्वदर्शी है, तत्व का दर्शन। स्वयं एव आत्मनात्मानं वेद तत्वं पुरुषोत्तम, आत्मन्येव आत्मनात्तुष्ट स्थिर प्रज्ञस्तदुच्यते, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृतस्थ मानव आत्म संतुष्ट आत्मनिव संतुष्ट योन्त सुखवंतरा राम तदंतर ज्योति। अंत मन सब में परिपूर्ण, वो अंत है। अंतस्थित भरम अंतकरण में स्थित नहीं, अंतस्थित सब परिपूर्ण कोश स्थित है, ये वास्तविकता है। इसमें ठीक अनुभव होता हो तो चुप रह जाओ, वहीं कोई शंका उठती हो तो बोले, इस बस को खूब समझ करके देश समझी से नहीं, कोई नहीं बोले, इसमें कोई संदेह हो तो बोले, पूछना हो तो बोले। यही प्रकृति में स्थिति है, चिंतन नहीं करूंगा ये प्रकृति में स्थिति है, चिंतन करना न करना दोनों प्रकृति में, ये वृत्ति अपने से अलग है ना। और वृत्ति अंतर्गत प्रकृति की है ना, प्रकृति से अतीत में वृत्ति नहीं है, तो चिंतन करना न करना प्रकृति के साथ संबंध है, मैं कर रहा नहीं करना दोनों नहीं है, ये ख्याल में आता है ना। ये ख्याल में कैसे आवे, अब ध्यान दो, इसको ख्याल में लाने का तरीका क्या है, कि मैं हूं, ये जो अनुभव होता है सबका अनुभव है, मैं हूं, कुत्ते को भी अनुभव होता है मैं हूं, कुत्ते को भी अनुभव होता है मैं हूं, और मनुष्य को भी अनुभव होता है मैं हूं, जो मैं को छोड़ दे हूं ना सिद्ध हो जाए, जो मैं स्थिति मानता हूं मैं स्थिति स्वतः है वो है, ये स्थिति स्वाभाविक स्वतः ये सहज अवस्था, उत्तमा सहज अवस्था, इससे एक आगे चीज है और, इससे आगे चीज है परमात्मा, ये हुआ अंश, ममई वंश हो जीव लोक है जीव भूत सरात्री अंश, और अंश जिसका है वो अंश ही उसमें हो जाए सिद्ध, उसके हो जाए स्थान पर, फिर पूर्णता, फिर बाकी कुछ नहीं रहेगा। नारायण नारायण नारायण।